أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دی آیت کریمه نا 42 او 43 آیات د کی تخویف او خروی دی رستو د بیان د عدم دلیل نه دی سره چې د خلکو سره خو دلیل نشته د تخویف ولا ورکا یوم یکشف عن ساق وکمرز چلر بکړی شي پردا د پندینا و یداون ال السجود او ببلل شي د سجده کولو تا فلا يستطيعون دي بطوان نلری دي بطاقت نلری دي بوس نلری دي سجده کولو ورا عن ساق مضاف له حذف دي معنى عن ساق الله دا الله ساق دي او په دلیل د حدیث د بخاری چې کتاب التوحید کې راوړل دي چې یکشف ربنا عن ساقه او دې کې مذهب د سلف صالحین او ښکارا او صحیح دي چې ساق په معنا حقیقی سره دی خو کیفیت داغي مجهول دی او تعویل او تمثیل باطل مسلک دی او که مضاف له محذوف مراد نه کړی شي کنه نو بیا دا آیات د آیات او صفات نه دین سره نه او په دې کې د سلف صالحین نه بیا ګڼ تعویلات نقل لی خدا پاک صورت کې چې د آیات او صفات نه نشي اړیر خلق په دې نه پويږي نو تا ته بدلیل کې دا پېښ کې چې وګور دلته کسانو تعویلات کړی دي په دې پاک صورت کې کړي چې د آیات او صفات نه نشي مضاف له حذف نه کې بس ساق دی نو مطلق ساق ذکر دی او بیا په دې باب کې زموند سلفونه ګڼ تعبیرات نقلو تک عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یوم کرب و شدت مراد ده معنی روز د غم او د سختۍ ده دک وجره چې واحدی خپل تفسیر کې ابن قتیبه هغه وی د ساق نه مراد شدت من الامر ده هم دک کشان دویم تعبیر چا دا کړو چې دلته کشف د ساق او د پنډې د جهنم مراد ده نو چا دا تعبیر کړو چې دا عبارت ده د قرب نه چاوي کشف برب کوي د خپل نور لیکن دی باب کې ساق اصل کې الله ته نه دی مضاف خدا سی ویل دی چې لریواله بو کړې شي پرده بل لري کړې شي د پنډې نه خو د چا پنډې مجرد ان الاضافه تو منکر ذکر دی نکرا د دیو جن حافظ ابن کثیر وی ودا په دی وخت صفت نه دی چې صفت د الله نه دی نو خلکو به تعویلات شروع کړو نو که چا تعویل کړی او سلفو کې چا کړلې ناغا فی غیر صفت الله دی او کدا د الله صفت شي چې مراد تی شي ساق د الله نو پاغه وخت بیا د متشابهات نه دی ظاهری معنی مون ته مخه ته دا کیفیت مجهول نه پته نه لګي د دې وجنه حافظ ابن کثیر وی څوک چې دیته وی چې دا صفت دی د الله نو هغه د ظاهر د قران نه نه راغسته بلکې هغه دا خبره ثابت کړې ده په حدیث د ابو سعید خدری رضی الله عنه باندې چې هغه د بخاری مسلم نه علاوه هم ګڼو کتابونو کې ذکر دی ابو سعید خدری رضی الله عنه یې ماده رسول الله نه اوریدل چې هغه فرمایل یکشف ربنا عن ساقه الله بخکار والیو کی د پنډې خپلې پیسجد له کل مؤمن و مؤمنه هر مسلمان سړی او مسلمان خزه و ته سجده وکي او یبقا من کان یسجد فی دنیا ریا و سمعتا او هغه سړی به داسې پاتې شي چې هغه په دنیا کې د ریا او د شهرت د وجې نه سجدې کولې فیذهب لیسجد نو هغه به اراده وکړي چې سجده کوي فیعود ظهره طبقا واحدا دا شابه یو تخت شي او رستم د دې سره مناسبت پوری کنه چې وایو دا ونه له سجودي دیبم رو بللی شي سجدی کولو ته نو فلای استتیون ښا ذکر طاقت او توان بنلري ناغي اصل کې د حدیث نه دا خبر راغستی وو حدیث بالکل صحیح دی د دیو جنا فتح القدیر کې علامه شوقانی وی و اذا جاء نهر الله بطل نهر ما قل کله چې صحیح حدیث باندې تفسیر راغی د ابو سعید خدری په دې وخت زمون بل چاته هیڅ ضرورت نشته او کساق د الله مراد شي نو ظاهر معنی مونږ مخې ته ده چې پانډه خوخه په کیفیت نه پوهیږي او باقی د دې نفع بم نه کوو تعویل بم نه کوو مثالونه بم نه پیش کوو لکه څنګه چې بار بار تیر شوی دی آیات او صفات کې ځکه کمون د ساق نه بل معنی مراد واخلو مولا الله غبل معنی نشو ذکر کولې چې دا څه وی چې ان ساق ان شدت الامر به ویلې وګره ولې نه وی او کنه معاذ الله الله دا خلق په غلط فهمه کې پرې واصل الله مخلوق غلط فهمه کې پرې واسي نو کته وای رب یا په دا ذهن راځي چې معاذ الله دا الله غني پنده د زمون په شان نو خانه دی وتا خانه شه ټول دنیا د دې قائل ده چې الله او ریدل کی او الله لیدل کی سمیع او بصیر دی نو بیا خو بداغه صفات مؤمن کارو کی ولی چې وسړی بوي چې اوریدل کی نو وګونه دي کنه معاذ الله یا لیدل کی نو سترګی دي نو ته لیدل د الله منی کنه منی تانه تپوس کو دارنګ ته اوریدل د الله منی کنه منی نو کته وای چې لیدل او اوریدل منم او لیدل او اوریدل اشتا نو دک شانتی مونږه مایو ساکشتا اخو د لیدلو د اوریدو کیفیت پته نه لګی چې کم کیفیت دی مجهول لګنه ته د کیفیت هم مجهول بس دا څر دې کی وایا استوا علی العرش ید الله لاس د الله په چې څنګه راغله د نس کې ظاهر معنا خود لفظ عربه مونږ مخه ته لکه څنګه چې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله مجموع الفتاوا کې وګت بحث پدې کړل دي چې استوا معنا ته معلومه راځي په عربه پوریږي خو کیفیت یې څنګه دی نو امام مالک دا نو ویلی استواء مجهول دا غوی ال استواء معلوم والكيف مجهول والسوال عنه بدعا مجموع الفتاوى کشتا سیر علام انه بلا کی ذهبی سو ظاهر اولی دی بلکی د غن علماء قول دیو تن نا ولی دا غلط کار خلق خبر را ل جغه بدای زینو کی تعویل کی چخ کار والی د پاند انرجی کنا د شدت نو دا پاغه صورت کی یہ صاف مجردی بغیر د اضافت نا او که تفسیر د حدیث راخلی لکه څنګه چې ما تاسو ته بخاری مسلم کې حدیث راځي د ابو سعید خدری رضی الله عنه دین علاوه غنو کتابونو کې ذکر دی نا غزه کې صفا دا ته کې او چې یک شفو انساقه هی ته کې ذکر وکا نو زه قادم ته داسې معنا چې بربروای بو کلیشی د پاندینا نو دل ته ذکر نه دی خو حدیث کې تفسیر دی د پار راوړي نبی ویل شي او کنه ته جنال د حدیث ته نه ګورم مې دا ټیک د حدیث په خپل ځای پریلا ساق دا الله په حدیث ثابت دی دا غین انکار نه کیږي او دلته کې معنا عام واخلا ځکه لکه څنګه چې حافظ ابن کثیر وی چا چې تعویل کړی دی ناغي مجرد ان اضافت دی او منکر دی نه کړی دا نو یو ما یو کشفان ساقین پکمرس چې لري بکړې شي پر دا پاندې نه او یو داونه له سجوري او په بللی شي داخلق سجدي کولو تا فلا یستتیون دا مشرکان بیا طاقت نه لري لازمی با حدیث روړې د ابو سعید خدری رضی الله عنه کنه چې څنګه طاقت لري دا ماته اوس ته حدیث ذکر کړ چې ایمان والا به سجده وکي الله په خپل ساق نه پرده پورته کی د خپل شان مناسب اخا په کیفیت مونږ نه بوېګو لکه څنګه چې د الله لیدل وکي کی دا غیر انکار کولی شي دا الله لیدل منی کنه منی حدیث کې راځي دا چې به وینه لکه څنګه چې د سوار لسمې سپومې ټولې دنیا د ښکاری یو بل لپاره کې څوک دی کیو ټیلې نه ورګي ښا هر یو ته ګوري ناغلی دلو مونگ منو فاق کیف مونگ تنه دی معلوم دک شانتی دام مونگ تا معلوم دی آخور پسی رازی چی ایمان والا بس اجدو کیو کافر بنشی کولے ندار دی آیت تفسیر شکن بل آیت ستیحون او حدیث دو قرآن تفسیری اچھے کل حدیث موجود مخیطن مارا دا مخی وے چا علامہ شوکانی وی ازا جا نحر اللہ پتالا نحر ما قل چا دا اللہ دا رسول خبر مخیطر آلا بیا مونگ دا چا خبر تنبورو خاشعتن ابصارهم کوزی وی سترګی د دې طرح کوم دللا پټکړی وی دی لرا ذلت سترګی به کوزی ذلت د زړه اصل کې د سترګو نه معلومیږي او دارن په دنیا کې به دی تکبر د وجه سترګی د حق نه اړولې کنه نو د قیامت پر د دې په سترګو باندې اثر د ذلت ښکارا شو ایو سره چې ډیر خراب شي او ډیر شرمېږي هغه ذلت هغه د سترګو نه ښکاری ترحقهم لله مانه دنیا کې دی ټول اندامونه د بدن د سجدي کولو نه په اخلاص سره بچ ساتل او دا به خپل بیزتی ګڼله چې زه په څنګه دي خلکو سره ودرېګم زه په څنګه ودرېګم پلان کې خو په کې داسې دی پلان کې خو په کې داسې نه سب واره دی پلان کې خدا سره دانه خدا سي خیرن دی او زه به سره ودرېګم نو ته به ځان دې روښت ښکارې دو د دې وجنه د دې به کوشش دا او چې داسې زینو ته چې هلته کې د ایمان والا جمع ده د مونږ د پاره یا هلته د درس جمع ده نو پاغه دې کې دې شریک نشي او ځان دې وباسي یو طرف ته نزک الله جل شانه وی ترحقهم ذل اوس په ذلت رو غړید ښا رحق اصل کې وی را غړیدو ده او قد کانو یدعون الی السجود او یقینا ودی چې را بل لیکې دی بشو سجدې ته په دنیا کې او هم سالمون او حال دا چې دی روغ موټ ودی ونه کولم وقد کانو یدعون الی السجود او هم سالمون فلا يفعلون نو صلی الله دل طاقت نور کوي چې دی سجدو کې د سجود نه مراد سجده د اخلاص د الله دا یا مونږ کولی او د دعوت نه مراد اذان او اقامت ته مفسرین وی لیکن دی دا غی اجابت نه کاو یا مراد د سجود نه انقیاد د احکام د الله ته معنا لغوی او قران اوریدو ته او مراد د دعوت نه عام دعوت او تبلیغ دی او دی غنه دی قبول کړي نو ځکه وی خروج موټو پاغه وکي او صلی الله علیه لا یو ته کړه نو دی به کوشش کوي چې کتلار شم نه بوشیتلې فذرنی ومن یکذب بهذا الحديث دزنا تسلی نبی صلی الله علیه وسلم ته شروع شو او سره تخویف دنیوی د منکرینو ده فذرنی نو پریدما ومن یکذب بهذا الحديث اوغه سوک چې درو جنګنی دا خبرام الله وی ما پریدا اوغه پریدا زو سره پویګما زرنی کنایه ده اصل کې معنی سره دینه بیغمه شه د دې فکر د عذاب پریدا او پروا یې مکه خپل بیان کوا او هغه څوک ماته پریده چې هغه تکذیب ده د حدیث کوي ګوره مراد د حدیث نه دی مقام کې قران دی یا هغه مضمون چې په دې صورت کې ذکر دی هغه ته حدیث وې کنه نو ماته پریږده سنستدرجهم زردا چې په دمه دمه مونږ رانی سو دی من حیث لا یعلمون په داسې طریقه چې دین پوئږي الله وی خام خیرانی سم یاسین ته تاکید دی او یاسین دے استفعال لے دا غلی دا مستقبل لے نو مانا سنستدرجو زرد چی پا دم دم ویرو یا خام خواه پا دم دم رانیسو او دا خام خواه دا تاکید دا مانا دیر مناسب دا سنستدرجو خام خواه نیسو مونگ دی پا دم دم استدراج وی پاسل که نقل کول دا یو حالنا بل حالتا پا تدریج پا دم دم او استعمالی کی پتنزل کی معنی دا اعلی درجه نخکت درجه تا پا دم دم منتقل کی دل او دی خیال کی چی کنی دا ترخی دا امیانس کی خبر نده چی دی خو قطر روان دے او دا غی تفصیل سور مومنون کی ترشو 55-56 او سور انعام 44 کی دارنگی سور الامران 178 او سور عراف 182 کی و املی لهم او محلت ورکوم زدیتا ان کیدی متین یقینا نیول زما خپاخ دی ف مضبوط دی او خکلک دی مانا دا استدراج د دیده پار د اکرام د وجه نه دی بلکې دا خو یو مهلت ور کول لی چې پاغه سره به ګناونه نورم زیات شي او حدیث کې تشویر راغله وا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل ان الله لا یملی الظالم بشک الله ظالم له مهلت ور کوي د ظلم کوي زیاتې کوي پردي حقونه وي ظاهر کې معلوم ډیریږي ظاهر کې نور حالت مو چتیږي دې غنوي چې ترقیا ته روانه و کارخانه پرون یو آنند غوښوي پرون دوه نن سلور شوي او دې خپل سوچ دا کوي چې ترقیا ته ورسېدم په بره روانه ما او بس کې الله رانی شي چې وی نسی کنه حتا اذا اخذه لم يفلت چراګيري کې بیا ته اخلاصي کې نس کنجه شوي بیا ښا ځکه الله وین نکې دي متین او نبی له سلام د آیت الاستخا یقینا نیولزما ډیر سخت دی ډیر مضبوط دی ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مسقلون دی اتونو کی 44 47 کې رد د عذرونو د منکرینو دی مان دی دا عذر نشي کوله دا بانه نشي کوله چې مونږ تکذیب د قران د دی وجنه کوو چې دا نبی زمونږ نه ډیر عزت غواړي ډیر پیسې پرانه غواړي یا ر دی وجنه چې مونږ له وحید الله تعالی نه راضی نو مونږ قران ته حاجت نه لرو دا ډول خبرې نشتا ذکر دی مقام کې استفهام ذکر کا ام تسالهم ام عندهم او استفهام په دې ډول زینو کې انکاری دی ګوره ام تسالهم اجرا آیا تو غواړی د دین سره ایوازو فهم من مغرم مسقلون ندید تاوان د وجنا درانه شوی دی تا دې سغوختری سب پیسې دې وختری سو وټ او نوټ او سړاو سو دړل دې وختری دا دې وته ویلې چې مال پیسې راغون دي کې الوا بیان کوم الوا خبرې کوم نتا خدا سي نه دي کړی دا خو چې سو کوي نو دا غي مقصد دغه پیسې دنیا کې هغه خلق شته چې هغه کله کله بیان د دین کوي نو پلان کې مقرر سه براولو ناغله باقاعده گاډي مو کې او پیسې بولم ور کوي اګه پیسې ولا ورنه کړ هغه بیا خپي په پلان کې راغلو هغه په خوږ आवाज باندې پونکي وي او خلک د غیر چا پیره ناشتي او ټول د شرک او د کفر او د بدعات او خبري او بیا د الله په کور کې دا غ شرک خبري کیږي خسته سودی کلی تم راضي باز کسانې راولي اوس هم په دې ګوتونو کې خمارانشته اجه کله بیان کړي نیو زل زرو تم نیو تن لګیا او ناغي ته وي پهل کوي خبر ته سجدا څنګه لا زه خو هم چې جایز ده نو پاکې نورم ناستو که نه بوتلان او که نه وي جایز ده جایز اوس دي په کښې دا خو مونږ د اکرام نه پاره کوو داسې عبادت خو مونږ د هغه نه کوو نو یو جاهل په کښې دا هم وې وي دا دي چې قبلې ته مخکې نو مخکې خو دیوال لدي خو دیوال ته سجده وکړه دا د مشرکانو هغه اعتراض دی ښه وایي دا خو د الله حکم دی چې فولې وجه کړه تا ته دا ویلي وو چې فولې وجه که شطر القبرې که شطر المسجد الحرامې ویلي وو الله دې خانه تا خانه کړه نمون خدا اللہ پا حکم چلیگو او تلگی قالان که صفان نسو دا مشکات چی اوتن راغه محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیوی دا اللہ رسولا زب فارس بانی راغ لما حال تا می چوکتل داغی مشرانو نعام خلق چی براغی نو یسجدون لی مرزبان اللہم اگی با اخپل مشر تا سجدے کولی وی ماوی چی فا نبی اللہ احقو ان نسجد اللہ نبی دا اللہ خو دیر حق دار دی چی منگو تا سجدہ وکو نبی علیہ السلام پوه شو هغه پوهی خو داسې طریقه باندې د محمد رسول الله را خبره د حکمت ده په یو وخت کې داعی دی په بل وخت کې امیر دی د ټول لښکر په بل وخت کې واعظ دی د هغه انداز داسې دی چې د هغه په خطابت کې به دا ټولې جلکۍ تا ته مخې ته راشي د محمد رسول الله سنت چې ګورې انداز ته به حیران شي چې واقعي دا د نبوت انداز دی هغه ته څه وایي تا نه وي ورته اوس کو ګوره دا نه چې سترګې ورته سوې کړې چې دا دې څه ووایې اشرک خبر اغلا اړموا په داسې طریقه به راشه چې پسته خبرې لیکن هغه پوه شي وي ارایت لو مررت علی قبری کنت تسجد له تا نه سي وته پوس کوم که سبا له زه مړې ما او د دنیا نه تللی ما او ته زما په قبر را تېرېږي نو سجده به ورته وکړي نو هغه ورته لا لا لا قبر ته خو سجده نه کوم مسلمان قبر ته سجده نه کوي ښه دا وګوره نوی مسلمان شوی دی ابتدایي صحابي دی لیکن بیا هم په دې پوهېږي وي لا قبر ته خو نه کوم دې کې اصل کې نبی علیه السلام دی سوال مبارک ته وګوره چې کوم سوال په کومه طریقه کوي که نه ما تا ته ښیي چې ارایت لو مررت بقبری اکنت تسجد له ما نه زه به مړ کېږم او بیا به قبر ته ځم او کوم باندې چې مرګ راځي فنا پې راغله او قبر ته لاړ د خلکو نه غایب شو نو هغه د خلکو حاجت روا نه شي کېدی چې کوم حاجت روان وي هغه د سجدو لایق نه وي خو په طریقې پوهېږي ناغه ورته وی ولو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها ما كه يو تن ته حکم کولی يا يو لو كنت امر احدا كما يو تن ته دا حکم کولی چې بل ته سجده وکې نو ما بخذ ته وی چې ته خاون ته سجده وکې ونه سجده سوا د الله نه بل چا نه ده جایز په داسې طریقه باندې لیکن دا چې شته کنه ادا ټول شی وګوري دغه اجرتیان خلق دی ښه چې هغې په اجرتونو باندې په پیسو باندې ګرځي را ګرځي ادا کوجره چې د هغې ټول کارونه هم په دي خفګانونه هم په دي د خلکو نه ولې د هغه مقصد دغه دی چې ما ته پکې پیسه حاصله شي نو مونږ دا نه وایو چې مونږ دا شنغر واڼې په جا بندو خو ته ځان ته حنفي مه وایه که ځان ته حنفي وایې اجرت مه اخله نو سیری د هغې استعمال ستا لپاره جایز دی داسو چې حرام دی نه ستا لپاره د امامت پیسې جایز دي نه د اړه جایز ده اړه کې خودی نه شي رسر نه تا څنګه اړه یخي دي چې لس لس سیره به راغونډی پنځه پنځه پاوه ځان ته حنفي وایي دا واحده مسله ده چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ټول شاګردان هغه سره ملګري دي په دې کښې اکه څوک وایي چې نه دي نو راچې ویښیم ورته زما خیال سره داسې کتاب نشته ده فتاو چې پای کښې دا مسله ذکر نه وي مفتي کفایت الله صاحب وایي دا واحده مسله ده چې د هغه شاګردان ور سره ملګري شوي دي که نه اکثرو مسلو کښې د خلاف دي ډېرو مسلو کښې اکثر د نورو ایمو مسلک ته تللي دي لیکن دې ځای کښې ور سره ملګري دي ټول نو دا خو واحده متفقون علیها مثلا دې دې کې بل چا په قول باندې ته چې وایي چې پتو په قول امام محمد ده پتو په قول زوفر ده پتو په قول حسن ابن زیاد ده پتو په قول ابن دې کې ورچا په قول پتو کې دغه بیا تخته چې نجری دې کې مونږ امام شافعی رحمت الله علیه په قول پتو کوه جائز دي دې کې درایات شي امام شافعی رحمت الله علیه کني چې استاد په دې اغاړو کوید نه اغاړو مجتهدوم نو ستا په نظر کې نه ما دې انداز اورېدل دې ګوره هر چانو ناخلمه خو چې کله زده نه یم چې د خپل مسلک د لپاره دلیل مې پیش کړو بالکل یې پیش کړو امام شافعی رحمت الله علیه یا امام مالک د داسې ښکاری چیرې دنم لاندې چړي غوندو تکاری زور به امام مالک رحمت الله علیه د حدیث نه دلیل مونږ جواب کو په لری کوتاګه چې د خپل ډو خود وې چې کشمیر مې ته به امام مالک جواب کړي ته به امام شافعی جواب کړي خو مجتهدین دي مونږ لدا وای دا لهجه دې لګه بدله کړه دا سی وای چې زماده کمزوري علم مطابق خبره داله چې ماده د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مذهب قوی ښکاری په دې دلایل مونږ اس نو وایو لیکن تا تغیر زانه کشار زه کې و تغیر فرضه او امام څخه پیدا پاسه کې ارزه کې کني چې وېخم ده بلکې تر دې پورې مې لیکلي دي ښا ابلش په یو کتاب مو کو ته دا غنه مالک انده تعجب کو خدا غنه زیاته خبره زموږ د سرورمه درجه د طالبانو کتاب د نور انوار افسوس دار چې اکثر قیاس تورسی کنه او غو مولا کویګم نه پرې دی وتا قیاس پکې سو کوی نه کني غوي وی جهالت په دوه قسمه لري یو هغه جهالت چې هغه په اخرت کې عذر جوړیږي نو سړی په بچکیږي د الله د عذاب نه او بلغه جهالت چې هغه په اخرت کې عذر نه جوړیږي کدا الله دربار کې د عذاب نه نشي بچ کېدی او د دې مثال دا سره لګی امام شافعی جهالت راه جوړې هم ده کنه او رسو سوی مونږ جرأت په دې خبره نشو کولای خو زمونږ مشرانو کاکاګانو دا خبره لیکلې وا نو ما مرانه نقل کړل چې ډېر خپل خبره ده دا چې شامیم لیکلې دي ورته د نزدې خبره دا چې بلوم لیکلې ده زمونږ وای ولې به دا به کوي د علماو مونږ ټول ته په یو نظر ګورو کې دې شي چې په دې ځای کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داغه مسلک قوی دی دې بل ځای کې د امام شافعی رحمت الله علیه قوی بل ځای کې د امام مالک قوی نو که ستاسو نظریه دا څه وي او دې ځای کې بیا تا امام شافعی رحمت الله علیه په مسلک یاد امام احمد بن حنبل په مسلک عمل کړی او دا هغه څه نه موږ وایو ټیک ده لیکن دلته خپل فائدې لپاره وایخه او بل باندې دا وي یره وې دا چې اوړي وروړي کنه او چې دا بل مذهب خبره را لی کنه دا خپل فائدې ده پر اسی تاسو ماته دا وایي چې په دې را پولې دین کې څه پیدا ده او په دې مين دې جهر کې څه پیدا ده څه پیدا را پکې او کله وی چیرې وی دا ځان باندې ثاني را وایي چیرې دا ثاني دغه ګرانی ده خپل سوچو کا چیرې پولې دین نه کینو ثاني دې چامین په زور نه نه ثاني دې کنه چې په زور یې ځا ثاني دې خو سوچ خو دې نه کړې وای او بل دا چې وسړې په دې نظریه کې ټیک ده کې وسړې را پولې دین دې دا پارا کې چې څه کوله پیسې ورکې یاره قطر نه دی دې پېت نه یو تن وته ویلی چته دا چل کو نه د بدل پیسې درکو یا امین په زور وای پیسې زما په نس باندې بالکل قبیح کار دی لکه څنګه چې دا قبیح دی چې ودل له پیسې ورکې وته را بولې دین مکوا یا ول پیسې ورکې وته یا امین په دمو آشا شیخ یو له دوړو غړو دا مونږ وایو حق ته حق وایو دلیل په بنیاد باندې او دینا دې ځکه وګوره غالبا ټول احناف دي کې مدارک سو ځای لیکلي دي مظهری دا احناف مغصرین دي چې اجرت په تعلیم باندې او په امامت باندې اغستل باطل دي امام ابو حنیفه باندې حرام دي شیخ القران دی او نور کې لیکلي دي اوس هم شتاغه نو سما سره چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه موږ ورپسې مکروه دي او مکروه چې مطلقاً ذکر شي مراد مکروه تحریمی د کوجه چې ورپسې دی امام زاهی قول لا ولې چې صلات خلفه باطله موږ ورپسې د سر نه کیږي چې کوم سره داړي امام دي دا خو تاسو مولانا ته ځان ته حنفي وې دې ځکه حنفي نشوي دې روزینو کې ته پاتې شوې خو دې ځکه خصوصي خبره واه کنه د پیری خبره واه دلته حنفیت لا جوړ شو بیا مونږ وایو خبره راواله د هر امام چراله خو دلیل په بنیاد راواخله ان شاء الله نو بیا به دا خبره نه وي اغه نور باندې اعتراض ځکه نشي کولی چې هغه بر ته وایي چې بای مونږ د امام شافعی رحمت الله علیه د دلیل نه مطمئن یو امور د مېری په کې مونږ نه کوو خو پتا خو راضی چې ځان د حنفی وې کنه نو یا اجر دې وخت ظاهر نوم د معلومیږي د کو وجره چې دې کې اصل کې بهتره خبره داله چې د حق لحاظ سره ګوري دا ائمه د مذاهب د لاندې دانه چې کنه د عین ځان له خبرو کې چې یو ځای کې یو عالم دی یو بیان کوونکی دی بل څوک نشته نو په هغه ځای کې په هغه د مسلې رسول او د بیان کول فرض عین دي سری فرض عین نو په دې باندې اجرت اغستل بالکل حرام دي لیکن که علما به یو ځای کې ګڼ دي او بیان دا کوي د ټول په نيز امام شافعی رحمت الله علیه دې ته حرام وي احمد ابن حنبل و ته هم حرام وي نور و ته هم حرام وي او که یو ځای کې ګڼ دي او دا فرض کفایت درجه تراله خبره نو د امام شافعی امام مالک وغیرہ په نسبانه غسته شي او امام ابو حنیفه په نسبه غدا کې نشي غسته او یدل د بیم ناله او هغه نور وی چې نه خیر دی غسته شي به اجرته ولی کسان ګن نو دې ځکه داړم به حضور ختم کو چې محمد رسول الله تاسو نه سغوختی ام تسالو مجرا آیا ته غواړی د دینه سب بدلا آیا غواړی ته د دینه سه وز آیا غواړی دې ته د دینه سه نوټو سه اوټو سه سیره او ساړه وهم من مغرم مسقلون نو چې دې د وجد تاوان ندران دي او بیا دور دور شي چې موږ نه راځي چیرې وی داړې سمې منشتہ ادي ور پس بیا ور ټکی چې غلط تیرې د ایمان درونه لا او دې زموږ له درته تاسو په موږ کې ته کړم ګور ډېر پګې داسې چې هغه وته ورته په مخ صفات نشي خو بیا به خپل کار کوي ځکه یو سړی غریب دی حنفی ځان ته وي کار څه وي خو چې غریب دی کار خراب دی نو موږ به چې په کار دي خلکو له چې ور کې ولا کنه لیکن چې خصمي واله دی تنخواه شته سره سره جیداد میداد شته ساروی ماریو سرشته گزاره روانه ده او دې پاغه کې بیا دخل کو ناړې غواړي پاغه خپکیږي او کله دې په سر سایو خپشي چې پروس کار وی لږ در روپې غونډې شوی او اس کال دغه نه کمی وی حالانکه کتا نور سی واشي وی پلان کې زوی شوی رډینګي شوی رډینګي شوی په کار دې کال دوه لږ در شي داخله کوئی کمیږي که زیاتی کې دی خو آبادی بڑھ رہی ہے آبادی سی واقع دو باندې دا اثر اته وی کم کړه دا حال دې دغه خلکو نو دویم عذر ولوم ختمي امین دهم الغیب آیا د دې سره واحد افهم یكتبون چې دې دا غی لیکل کې یو پاغه وه کې دې اجازه دي نه نشته نشته نو چې نشته غواړه وزرونه ختم شو غواړه باندې ختم شوی وسګور ام تسالهم ام عندهم فاولات کی اشاره ده چې دای ال الحق لا جایز نه دي چې دا خلقونه په دعوت باندې اجرت طلب کی یا د اجرت په تم سره دعوت کوي ځکه چې ثواب د اخرت ځان لا برباد کو ثواب د اخرت ختم کو ناغه نور په نس باندې اجر کې کمی راځي اجه سو کوئی چې جایز دي کنه ناغه وی جایز دي لکه حرام نه دي لپاره خو د اخرت یا بر دنیا اجر علی یا د اخرت علی بالا کو نشي غستې کنه د اخرت هغه اګه کمی راغې اگر چې دانش ویل چې بالکل یې ختم شو ولی د دې په ځای کې د دنیا کار کې د دې دا کار پاتې کیږي کني دې بو کې دکانداري بو کې بل کار بو کې بل کار بو کې خدا هو پاتې شي کنه نقصان ورسېد کنه دغه بنیاد باندې عمر رضی الله تعالی عنہ علماء لیکلی دي لکه نسب الرائے کې بلا روایت دی باب کې نقل کړی دي چې هغه به امامان ولا دارنګ هغه کسان ولا چې غیب درسونه کوي خلکو ته باقاعده تنخواګانې مقرر کړي ورکولې دي تاسو رستو دور کې هغه ورکړي دي لیکن کله چې دغه ضرورت او دغه چیز نه یې نغې حتی لوسه کوشش کړي دي مخاطب او بابا دا بعضی باباګان هغه ډیر تیزي د دې 400 د غاړو 400 والا سیم لګ تیز دي اغه زمونږه غی امام استاد ما ته مونږه هغه وخت یو مدرسه کې ونه وی زمونږه غی امام استاد زمازي ګرمون زوتنی چې سلام جار باسو نیمه اور پورې ټوکې وکړي سي چې استاد تر مازي ګر داموز ولې نه کوي مونږه کا کنه ما ته ویل اوس می سوفړه په مسلمان نه سم کنه ما ته ځا خو تا کوم لاو کو تا غیا دو مطلب خپل کله کوي وی دور کو سشراتا چې کسان راته وی یو هوته داسې سوالونه کوي خبرې کوي ما ته ځا خو تا مونږ لاو کو کنه اگر بل چې کوم ساغ خپل له هوتا نه لګړې او غل کې دا د هغه زمیداری خبره کوله کنه پاس بیر له حکم ربک اور غیب دل تماوی مراد ته واحد او معنا ما د وحی وکړه ځکه د غیب تشریح تاسو ته ماغه د کړي وایو مينون بل غیب اور دین را پته لګی دا شدید تکذیب د قران کریم کوي او فهم یكتبون کی اشاره ده چې کدی سره وحی نه د قران مقابله کې دی ولي کې چې مخلوق ته فرق معلوم شي کنه پته ولګي یره کته وای چې ما سره د وحی خبره دلیل نه میدان ته کا نو حاصل دا چې ردی سره دنیوی او دینی دواړه موانی انشته خو ظالمان دي دیو جنا الټا لګیا دیو مسلې ته ناراضي حق ته ناراضي دینه دا پته ولګی دا چې وحی او مشته او د وحی کتابت او مشته خو چې کله وحی کنه نو چې وحی شته نه نو به کتابتو کی دا خو یې څه دا وکول کنه او د دې مطلب دا دی شدید نبی علیہ السلام نه ځان اوچت غو ادا لکه څنګه چې پاغه دور کې ونه په دې دوکنه شي جرستو دور کې نشتا په هر دور کې داسې کسان شته چې د وحی خبره غي ته مخه ده کې د قران او سنت وحی ده کنه ناغه ته خپل رائے د خپل مشر خبره د خپل پاټه خبره د یو حاشی خبره د بل چا خبر مولا خبره غدي چې تخکاری نو یې لکه سوچو کچې ستاو دغه منځ کې فرق پاتې شو آی خو دا تکذیب کو تم تکذیب کې د وحی تکذیب غوم کړل ته مو کو نو تاسو روحي را دي مقابله کې ځکه یې نو پېښې کا کنه نشته نو ورپسې اخوا فصبر لحکم ربک تسلی د نبی علیہ السلام ته امر دی په صبر کولو په انکار د منکرینو او په مصائب د دعوت او تبلیغ باندې په زمانه د مهلت د منکرینو کې چې مخکې آیات کې ذکر شوه چې الله ولا مهلت ورکړي ته صبر کوا فصبر لحکم ربک نو صبر کوا فیصلی د رب خپل پوری ولا تکن ک صاحب الحوت او مکیگا پشانتا دمئی والا فاسبر لی حکم رب دکا حکم پا مانا دا قضا دا رب دے پا طریقہ دا محلت ورکولو منکرینو دا بے مفسرین ہوئی پا مانا دا امر دا رب دے نبی علیہ السلام تا پا تبلیغو پا صبرو پا دیدبارو تو جیحادو سر اللہم اجلی دے بیا اخفل مانا او چاوے بے حکم پا مانا دا نصرت تے ندلت اللہم پا اخفل مانا نا دے بیا اللہم پا مانا دا علالے او مانام بدل دا کی فصبر لحکم ربک نو صبر کوا تر مدد در رب پوری تر سوچ الله مدد نی را لے گلے تر اگے صبر کوا ما الله و مدد را لے گی اجکل الله مدد رو لے گی تو پہ غالب شی دی و مغلوبی لیکن اس حالات واضح کر بیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ طرف نے امداد شو کافر ټول مغلوب شو کنا تو دا معنی کول شی خالص بل ام بیا په معنی د الہ باندې او خپل معنی د تعلیل به بګینی د وجی ولا تکون ک صاحب الحوت او مکیگا پشانت د مېوالا من را تشبیه د یونس علی السلام نه په استعجال کولو کې تلوار کولو کې چې الله غته حکم نو کړی چې تر دې قوم نه وځه خو هغه خپل اجتهاد کو داغی نه لاړو او دې ته ظلم ویلې د ځکه د ظلم اطلاق اصل کې په خلاف اولا باندې کیږي او مجتهد چې په اجتهاد کې غلط شي نو ګناه نه کړی خو دومره چې حق ته ونه رسید نو بیا یو اجر دی ورخه د مجتهد مقام په جن مجتهد ک امام شافعی دی امام مالک دے کا احمد ابن حنبل لے کنور دی ددی استادان دی ابن سیرین حسن بصری عطا ابن ابی رباح دی امام ابو حنیفہ مشران استادانو کے دارنگے داغی علاوہ اسود القماد اٹل مجتہدین دی رحمهم اللہ رحمتا واسعہ پدی کہ بیوتن کی دیشی یو دے کی اجتہادی مسئلہ دا او پائے کہ غلط شوی دے خو بیا بولم اللہ یو اجر ور کی ورخا شکل اجر ور کی نہ دا ملامتیا مستحق دی او دم روکا و دا غته موایا او چې پوښي خبره کمزوري ده او به غاړه ته قوي حدیث ته غراواله او هغه بارکه چې تاسو په خپلو نه خوځه او دا ویل شي چې دا مسله صحیح نه معلومیږي او صحیح مسله ده او باقی اجتهادي غلطی ده په اجتهادي غلطی الله یو اجر ورکوي ښا نو ولا تکون ک صاحب الحوت نو غناخونه لیکنه او هغه ویلو چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين تاسو تیر شوی دي او دا غنا نه ده د سور انبیا کې تفصیل تیر شوی تاسو ته اذ نادا کله چې आवाज وکړ الله تا هو مغزوم حال دا چې د غم نړکو د ندان مراد هغه دعا ده چې سور انبیا ته تسی آیات کې ذکر وا او دا وجره تشبیه نه ده بلکې دا صفت د صاحب الحوت یې ردی وجنه ذکر کړل دي چې هغه په خپل خطای باندې پوخ نو پوښ چې دا اجتهادي غلطی را نه او شو اجتهادي غلطی سو حکم راغله او چې په دې قوم عذاب راځي او بیا چې کله عذاب راځي دا غینه مخکې فرشتي راځي لکه تاسو ته تیر شوی د لوط علی السلام لرالي وته وي د شپې شپې وځه کنه نا غ فرشتي نه راغله د خپل اجتهاد کو چې سم په دې خلکو عذاب را روان نه راشه د خپل سپکی کا ردی تی ووت نو په دې مقام کې خپې مانیخ کار کړی او بل وجه ردی د ذکر کولو دا چې ترغیب د تزرع او دعا کولو د پشانت د یونس علی السلام او هو مغزوم او حال دا چې د غم نډکو قسم په اصل کې بندول ته ویلې کیږي دکال کاظمین الغیظ او بیا مخزوم نه مراد دلته محبوس ته کنه دیم بندیو په خېټه د مئی کې کنه یا مراد ده دینا تک د غم نه دومره ډک چې د خوشاله لارې بندشي هغه ته وی مخزوم ته غم نه ډکو لاولا انت دارکه نعمت من رب کنه ور سیدل د ته نعمت د طرفه درب ددن لنو بذ بالعرا نو خامخا غرزول شی بو په ډاک میدان باندې او هو مذموم او حال دا چې دی په بد حالو لولا ان تدارکه تدارک فعل ماضی ده باب تفاعلنا ده مبالغه ده پاره ده او نعمت مؤنث غیر حقیقی ده د دې وجنه فعل په دې مقام کې مذکر راولې ده دا سوف نشي ویلې چې بیا خو په کارو چې ده مؤنث راولې ځکه مطابقت په کارو وینا نعمت مؤنث غیر حقیقی ده د دې وجنه فعل مذکر مؤنث ډول راتلی شو نعمتن نکره ده پاره ده عظمت ته په دې مقام کې ان نعمه نه ویلې او من ربه کیم تاکید ده او مراد د نعمت نه نبوت داغو اجابت د دعا داغو حفاظت داغ دی په دې مقام کې زده کې او فرمایل چې کدا نوی لنو بیزا بل آرا نو دیو ایشته شو په ډاګ میدان باندې آرا کلاو میدان ته وي کوشاده میدان ته دارنګه هغه زه ته وی چې هغه خالی ځکه دا د عاری نه ماخوذ دی خالی والی ته وی او مراد ده دینا هغه اراچ کوم ساحلو اکثر ساحل داسی د دریابو خصوصا دریای شور چې هغه بالکل صفا پروتی پاکی کنه سو بوټی موټی سپینا نو الله وی کدا سینه وی نو دیو په ډاګ اور ورزول شو او دی به بدحال او خونه نه بدحال نه و وره تاسو تیر شی دی کنه چې څنګه مې ته الله حکم وکاو او هغه ساحل باندې خو آرام کې خودو نو ام بدنا علیه شجره یقین د کدو دو جنس نه الله ونه په غرا زرغون کده کدو پانو کې دا حکمت وو چې د دې د پانی د لاندې ماشه مچ نه زاریږي تختی دینه د کوجو چې په خوانو مشرانو به کدوان مدوانو کرل کنه نو بیا به دا غینه سفرونه جوړ کړو چې په دې ګرمای کې دا غې د لاندې ناشته کیږي کنه نو پاږی کې بیا مچ نه ماشه نه و هو مضمون بد حال خنو کنه فاج تباه ربه نو غرق دل رب د فجعله من الصالحين نو وی ګرځو دې د نه قانونا دا تفرید پنه دا او قزم نو هغه سبب وګرځي د پار د اجتباع اجتباع چون کول برګوزی د کول اوچت حالت تر رسول نو دا حال ذکر کده پار ترغیب دعا کولو دا چې دا سبب د اجتباع دی او اجتباع سبب د صالحیت دی نو مراد د اجتباع او صلاحیت نه نبوت نه دی ګوره خدانه چې تر اوسه نبی نه وو اوس نبی شو ځکه د باب کې کوم روایت چې خلق ذکر کړي باز روایت راغلي دي دا غره روایت مفسرینو براوري خو کې شهر دی شهر او شهر ابن خوشب بارک علماوی ضعیف دی لکه امام مسلم مقدمه کوي الا ان شهرا ترکوه یا الا ان شهرا نزکوه هغه علما کمزوري ګڼلې دي نو کمزور روایت نه دلیل مونی سوې ترې وځنا مراد د اشتبانه دغه نه دی لکه څنګه چې وی چې نبوت دې ځکه دې خود مخکینه نبی دی بلکې مراد دالي چې وحي وته دوباره شروع شو او توفیق د صبر ورکو توبه ولا قبول کړه او دا هغه قوم لیم توفیق د ایمان او توبه ورکنه کومه کې تاسو تیر شي ورې سورې یونس کې وای یکاد الذین کفروا او یقینا نزدید دا کافر لیزلقونک بابصارهم چور سیتا ته مصیبت په نظر نو خپلو لما سمعوا الذکر کله چې دی وره د قران کریم ويقولون دی وی انه لمجنون یقینا دی خلې ونه دی وما هو الا ذکر للعالمین او نه دی دا قران مگر نصیحت دی د پاره د ټولو خلقو دا زجر دی منکرینو ته او تسری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله داغه حفاظت کړی د سترګو د منکرینو نه هدایات متعلق در 44 آیات سره او ان مخفف من المسقل په دې مقام کې چې وا یقینا نزدید کافر یقینا داغه ان د شک نه لږه کومه شرطی راځي ګوره دې ته ان مخفف من المسقل وي او بیا اصل کې انه ده او هغه اسم چې کوم ضمیر هغه نشته کلام کې او یکاد رسو د لفظ دلالت کوي چې دا کار دی کول نشي د وجه د حفاظت د الله نه خپل نبی لا لا یذلقونك قرطبی د دې معنی کې دول سقواله غو ذکر کړی دی ګڼ خپل زلق اصل کې وی لري کول او فیدل او دارنګ نفوذ ورننه وتل یو سیستا او د دې په تفسیر کې دوه مشهور توجیهات دي بیا چې غلګ معیاري دي یو توجیه دا ده چې د قران د اورېدو په وخت کې دی ډیر غوسه کیږي نو مطلب دا چې د غوسې او د غضب په سترګو باندې تا ته ګوري او تا باندې روب او د بوجي سترګې رو باسي دي ښا ينظرون اليك نظرا شذرا بتحديق شديد ګوټه د سترګو وړي او بد بد د ګوري کنه ته وایي چې دغه دی ما باندې را دانګي او له یمو سونه نزدې چې تا باندې گزارو کی او له اخو ته وایي چې ګوري مې او له یا کې دي چې جو مې وجني دا سره ته تیار نه استه دا ټول معنی دې ته نزدې دي زم توجیدا دا چې دې تعالی د نظر کوي تا د نظر کوي ا نظر باز خلق دی نظر باز خلق بدیرا وسته وی وګوره ورته د نظر یې کا دې دا پاره چې دا پیغمبر د نظر کې نو بیمار بشي او قران بیانول به پریری او دا دلیل چې نظر لګي د حق دی سیوا د منکرین حدیث نه سو کوم د دینه منکر نه دی ګوره او معتزلم ګوره انکار د حدیث کوي یی کوم دا الله برزکا انکار وکي او حدیث صحیح په دې باره کې ډیر زیات دی حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې ډیر روایت راجمع کړی دي او هغه وی وفي هذه دلیل على ان العين حق اصابتها وتاثيرها حق په دې کې دلیل دی چې سترګې نظر دا حق دی دې رسیدل حق دی بامر الله عز وجل هغه وی کما وردت بذلک الاحاديث المرویه من طرق متعدده كثيره لکه دې باب کې ډیر احادیث راغلي دي او بیا حدیث ذکر کړی د مسند احمد د بخاری د مسلم د ابو داود د ابن ماجه د ترمذی د نسائی د ګڼو کتابونو نه راوړی دي کثیر دا صفه 201 نه چواله تر صفه 207 پورې دا او صفیه په دې لګولې دي او به صحابه ذکر کړی دي انس ابن مالک بورید ابن الحصیب ابو جندب ابن جنادہ ابن عباس ابو امامہ اسعد ابن سال ابن حنیف ابو سعید خدری جابر ابن عبداللہ ابو حریرہ اسماء عائشہ عبداللہ ابن عامر عبداللہ ابن عمرو بن العاص علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کن صحابہ جی دیو صحابی خونے دیوی تب رکم کم نے انکار کہے دیو جنا پا حدیثو کی بیارہ دے علاجم ذکر دے لکه رقیت دم اچول په معوذتین سره سوره فلق او سوره ناس سره حدیث راغله دی ابن ماجه کې بابو من استرقا من العين کې دا حدیث راوړل دی بل رقیه مسند احمد کې ذکر دا چې نبی له سلام باندې جبريل له سلام دم اچول او چې بسم الله ارقیک من کل شین یذیک من کل عین وحاسد الله یشفیک دا جبريل له سلام دم دی دارنګې ته چا په بار کې ګمان راشي چې سړي د نظر کړې د حدیث کې راځي چې هغه سړي ته امر وکړي چې مخلاص او زنګنان او داخل د خپل زار وینځه او هغه وب بیا په نظر کړی شی باندې چړکاو کې نو دام د ابن ماجه او نسائی حدیث کې راغلی دی بالکل صحیح حدیث دی ابن قتیبه مختلف الحدیث کې لیکلی دی چې د نظر بعد کسان د ابن قتیبه قول پیش کړي وای ټیک دی او توجیه پکې هغه دا کړی خو هغه مطلب دا نه دی چې هغه د سترګو نه انکار کوي چې نظر نشته ځکه هغه وی وی د نظر د لګیدو وجه دا ده چې د بای سړي په سترګو کې الله سره جراثیم یږي کله چې د خپل سترګې سیستم مخامخ کی او دا غسیز نه خوشحالي او تعجب ښکارا کی دا تر جراثیم دا غ بنده یا دا غسیز نه ورسیږي هغه تا او غ بنده بیمار شي یا غسیز متاثر شي نو پته ولګی دا چې د ثابت العين عقیده لرل صرف تعبدی نه دا بلکې د علم طب سره هم په اعتبار د اسباب مخصوص او مناسبت لري مناسبت شته او سم دی وی باقاعده یورپ کې د دې مستقل سکولونه دي کالجونه دي چې پای کې په دې تحقیق کې چې د سترګو کې دومره زور دی چې د سترګو په زور باندې مخامخ دروازه دا غ ماتي دسترګو په زور دې پاتې دی لور پسنه دی دسترګو په زور باندې کاڼي چي دسترګو کې الله دوره زور یې خېخه نو دا غیبی تجربه کوي او تاسو بلی دې د مشاهده په خپل بمکړي چې ډیر کسان داسې دي حافظ ابن قیم زاد المعاد کې علامه کمال الدین دمیری حیات الحیوان کې دا یو بل ته نسبی واقعا ذکر کړی دا اگر چې الفاظو کې لګي اختلاف دې دم کې چې اوسره د بصری یا کوفی بازار کې را روانو او خان و سره پدې کې دا هغه بوخانو کې اصول او بوخو ډېر مزیدارو وي غره پرې وته چې را پرې وته هو دا څه وکړل چې په هغه ځای ودرې دا आवाज وکړو وي تاسو پاکو بخ کم کسان کم کس چې پدې وخ باندې نظر لګولې دا غل غراشه د الله رضا ده پر چا هغه ګونکو به دوباره اعلان وکوي تاسو ته هم د الله رضا ده پر چا چې پدې وخ نظر لګولې دا راشه بي بیا شکرانه وي پدرې هم دلته تاخيري وي چې بیا تاسو ګیل نه ني چې چام نظر لګولې دراشه هغه ته هم څه ضرر نشته او زما د حکم مخشي خلک ماته مخامخ شي غالبا د حدیث هغه معاملہ به کول چې وګ په واچي وي سوکران له ویخه وی هغه وی بسم الله حبس حابس و شجر یابس و حجر یابس و شهاب قابس رددت عين العين عليه وعلى حب الناس اليه فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئ وهو حسير او که څنګه چوف کو په اوخ باندې نه خو دا غوړي سترګو وتا دا دی لیکلي دی واړو واقع ذکر کړل لا دغه یو دم دی ټیک د خوره تجربه دم دی او کم دم چې اگر توحید په کلماتو باندې موږ دا غینا من نه کو ځکه ابو داود کې حدیث راځي نبی له سلام ای اعرضوا علی رقاکم فل دمونه ما ته پیش کوي فانه لا باس به مالم یکن فی شرکا اس پروانشته خو جره شرک خبرې پکې نه نو کده شرک خبرې پکې هغه دم بنا چی دا ځکه غلط الفاظ مهمل داغه په معنا سوک نه بوئږي هغه دم ما چوا د قران الفاظ دي یا د حديث الفاظ دي یا د توحید کلمات دي چا انکار کړی دی دا دم ما چوا صحابه کرام یو بل باندې دمونه چولې دي نبی له سلام بار ما سوکن پزان باندې دم چوا اخیری صورتونه به مخکې او رسته پزان باندې راکلو چوبول به نو دلته کې دا معنا کې دي شي خپا دي کسان چې کوم معتزله ټایپ دي کنه یا منکرین حدیث هغه وینا نه نه مړه دا نشته نظر په کې چارا واستي دي په نظر په صحیح حدیث راغلی مارته ګڼ صحابه دي چې دا غینه دا نقل له حافظ ابن کثیر دلته روایت ذکر کړی دي دا یو حدیث خو نه دی دا حدیث خو نه دی چې په انکار وکي او کم سره چې هغه حدیث په خپل عقل تلی کنه ناغه بیا وی زما د مرنه نه تیریږي نو کدا هغه مرنه نه تیریږي زموږ تیریږي ولی موږ خو عقل مکل ته نه ګورو خو ما د عقل خلاف هم نه دی ابن قتیبه رحم الله ای په دې سترګو کې الله جراثیم پیدا کړی دي او غ باقاعده بعض اوقاتو کې په داسې حال کې چې تعجب یو حالي کنه د انسان کې داسې یو حرکت پیدا شي چې جراثیم د دې نه روان شي او نه په غسري باندې ولې تاسو په بدن کې بجلی نشته اوس ډاکټرانو چې کوم تحقیق وکړو نو په ځله کې چې کومه بجلی پرته راخاص کرنټ او دا کرنټ چې ختم شي کنه انسان ختم شي او دا بجلی بای سيزونو سره الله سي واقعي لکه حديث کې راځي صحیح حديث بالکل اګړو کتابونو کې شته چې نبی عليه السلام وي تاسو حبه السوداء استعمالوي حبه السوداء ته شونيزم وي کلونجي و ته مونږ وایو کلونجي استعمالوي دا د هر چیز نه شفا ده سوا د مرګ نن تحقیق شو پاغه باندې چې دې کې هغه اوچت غون سر دې د لوبان سره نږدې چې هغه دړو د بجلی تیزي ښه د کوجر چې عربو د اکثر وګوري هغه ډوړې خوري نو خامخا په کلونجي ځان د مخه تواچي او چونډه ایرم نه ځکه ګرمه د ډیر زیاته خصوصا دا غ زنانو د پاره چې د حمل حالت دې د پاره خنه ده نقصان دې پیدا کیږي او په عام حالاتو کې هغه استعمالول شي دا وګوره د بجلی ده او دی وې سپاینل کارډ راغله ده کنه سپاینل کارډ څه شه ده ساده دې ویختنم زیات نری رګ ده او کې دي شي لکه نن چې د موبایل او چارجر دي نری چارجر راو دي تاسو به نری تار کاری او پای کې دوه تارونه راغلي ګرموم دې یخوم دې کنه چې خو چارجینګ نه کیږي کنه نو دک شانته غنری تار تاسو ښکاری خو پاغه کې ګرم تارم راغلي یخوم راغلي او دا د دماغونه کرنٹ را بار کوي او اوس دی ویل دماغ خولی نه دي په دې کې یو ګرم تار تل دی بل یخ یو ګرم یو یخ او دا کله چې کله انسان باندې چکر راشي یا دماغ کار پری دي هغه وی دا نور څه نشته خو دا ډیر باریک رګونه یې چرته یو ځای کې یو بل سره جنگيږي اگر رګونه یو بل سره جنگيږي الله اوس تا بدن کې سره دی خوي تکه انکار کې نن هغه یورپیانی منیخه چې غینه سر نه قران مانی نه حدیث مانی خو پیغمبروم نه مانی نه مسلمانان دي لیکن دا مانی چې سر کو کې جرازی نشتا او محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم مخکې ویلو ښا چې نظر حق او عین حق عین حق الله وی پروا یې مساتا و ما هو الا ذکر للعالمین معنی کله چې دې نظر سر په نبی له سلام باندې ونه غورځيږي نو دې بیا وي مړه دالې ونه دي نو ذکر کوي د صداقت د قران او مستلزم د صداقت د رسول الله چې نه دی دا قران کریم مگر نصيحت دی د پاره د ټولو خلقو کې انسانان یو کې پیریان دي لکه سوره فرقان هم بیا یاد کې ذکر تبارک الذي نزل الفرقان على عبد ليكون للعالمين نذيرا نو دلته موږ شانت ویل العالمین دا احتمال هم شته چې ضمیر د هو نبی رسول الله دراجي او ذکر په معنا د فاعل دي دوی مصدر مبني للفاعل وما هو الا ذاكر للعالمين ندی دا پیغمبر مگر نصیحت کو ان کے دے مخلوقات تا دیکھو نصیحت کئی یاداش ور پیدی دا آخرت بیاو تا گو رہے یوما یکشف انساقن پا کمرز چل روال بو کلیشی پردبل رکلیشی انساقن دا پند ہے نا ویداؤن ایل سجود اور او پا بللیشی دا خلق سجدی کولو تا فلا استتیون ندیبا طاقت ملری ساشیاتن اب سواروں کزیبوی سرگد دی ترحقهم ذلہ پټۍ بدیل ذلت وقد كانوا يدعون الى السجود او یقینا ودی او داخل کې علت د مخې لپاره زکات چې یقینا ودی چې رابل لکې دی به شو دنیا کې سجدي کولو ته چې الله ته سجده خاص کړي نو هم سالمون او حال دا چې دی روح موټو نو نه به کولا فزرنی نو پریګ دما او مې یکذب به هاذ الحديث سره د هغه چانه چې تکذیب کوي د دې قران کریم سنستدرجهم زردا چې په دمه د مرانی سودی یا خامخا په دمه د مرانی سودی من حیث لا یعلمون دا داسې زینا چې دی بنه پويږي او املی لهم ام مهلت ورکو مهلت ورکوم زدیلا ان کیدی متین یقینا نیول زما ډیر مضبوط دی ډیر سخت دی ام تسالو مجرا آیات غواړي د دینه سه وزو سب بدلا سه مزدوری سه دیاری سه اړه فهم من مغرم مسکلون دید تاوان دا وجه نادران شویدی اما عندهم الغيب آیا د دې سره وحده فهم يكتبون نشدي لكل داغي کوي نو د پېشتي کی کنه پس بیر له حکم رب دیګه نو ټینګ شا په دې مسله باندې تر فیصله دربه پورې ولا تكن ک صاحب الحوت او مخفکیگا پشانت د مېوالا اذنا دا کله چې هغه وازونه کول الله ته او هو مغزوم په داسې حال کې چې د غم نډکو لولا ان تدارکه کنوی راگیر کڑی اغلر نعمت من ربه احسان دا طرف درب خپلنا لنو بیدا بالعرا نخام خاق ورزولی شیب وی پڑاگ میدان و هو مضموم او دیبا بدحال وی فاجتباه ربه نو غرق دل رب دادا نو چتکا دا مرتبا رب دادا فجاله من السالحین نوې ګرځاو د پوره نیکانو نه وایي کاذ الذین کفروا او یقینا نزدې دا چې دا کافر خلق لیزلقونک بابصارهم او خی تعالی را پستر غوخلو یا ور سیتا د مصیبت په نظرونو خپلو یا لیزلقونک بابصارهم دی نیغ نیغ ګوري تا د پستر غوخلو د غوسی لما سمعوا الذکر کله چې اوری دی قران کریم ويقولون وبيعوا بلتا انه لمجنون شيقنا دا پیغمبر خامخاله ونه دي وما هو ان ذا قران الا ذكر مگر يا داش دي نصيحت دي للعالمين ده پار ده مخلوقات يا دي ممانا وما هو او نه دي دا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ذكر للعالمين مگر نصيحت کو ان کے دے بیان کو ان کے لئے یاداش ور کو ان کے لئے مخلوقات تا صورت کی امتیازات و عظمت دا شان دا رسول اللہ دا غا اخلاق پا کے ذکرو دارنگے اخلاق دا منکرین و مداہنین و قبیحا اغا پا کے ذکرو دارنگے حال دا جنت والا پا کے ذکرو اخر کی دا مئی والا حال پا کے ذکر کدے یونس علیہ السلام